Egunon, nor zara zu? Ni Koldo naiz, Koldo López. Ahora, escucha y repite. Egunon, nor zara zu? Ni Koldo naiz, Koldo López. Egunon, nortzu zarete zuek? Gu Pantxikiolea eta Tomas Urrutia gara.